Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 stycznia, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W planach zaszczepienie ponad 3 milionów osób do końca marca. Takie szacunki przedstawia pełnomocnik rządu do spraw szczepień przeciwko COVID-19. Do Polski jutro dotrze pierwsza zmniejszona dawka szczepionek od firmy Pfizer. Wszyscy polscy skoczkowie przeszli kwalifikacje i za chwilę zaczną konkurs w fińskim Lahti. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk poinformował, że do końca marca w Polsce powinno być zaszczepionych 3 100 000 osób. Jutro rozpoczynają się szczepienia osób powyżej 70 roku życia. Proces będzie prowadzony w ponad 5 tysiącach punktów. Zgodnie z umową wynegocjowaną przez Komisję Europejską z dostawcami szczepionek, Polsce przysługuje do końca pierwszego kwartału liczba szczepionek, która pozwala na zaszczepienie 3,1 miliona Polaków. I dzisiaj mamy już zajętych terminów zarejestrowanych lub w trakcie szczepienia ponad 3 miliony osób. Co to oznacza? To oznacza, proszę Państwa, że w tej chwili nie mamy już wolnych terminów. Ale to nie wynika z problemu systemu, który został w Polsce stworzony, aby szczepić Polaków. To wynika z braku szczepionek. Szef Kancelarii Premiera zaapelował do seniorów, aby jutro zostali w domach i nie szli do przychodni, a zapisy na szczepienie prowadzili albo telefonicznie, albo dzięki e-rejestracji. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski powiedział, że jutro rano spodziewana jest dostawa szczepionki firmy Pfizer. Będzie to około 359 tysięcy dawek. Będzie to jedna ze zmniejszonych przez producenta dostaw szczepionki przeciwko COVID-19. Natomiast ostatecznie dokładną ilość tej dostawy będziemy mogli potwierdzić po przyjęciu i potwierdzeniu wszystkich parametrów tej dostawy. Także koło godziny 10-11 będziemy znali szczegółową liczbę, natomiast spodziewamy się właśnie 359 tysięcy. Należy pamiętać, że ubiegłotygodniowa dostawa była zmniejszona o połowę, natomiast dwie kolejne w przyszłym i jeszcze kolejnym tygodniu dostawy będą mniejsze o mniej więcej 90 tysięcy. Firma Pfizer podała, że musiała czasowo ograniczyć dostawy szczepionki na unijny rynek ze względów technologicznych. Dotychczas zaszczepiono w Polsce ponad 701 tysięcy osób. Piotr Żyła wygrał kwalifikacje przed dzisiejszym konkursem Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskim Lahti. Za nim był Markus Eisenbichler, a dalej Halvor Egner Granerud. Czwarty w kwalifikacjach był Dawid Kubacki, dziewiąty Jakub Wolny i szesnasty Aleksander Zniszczoł. Kamil Stoch był dopiero 25, ale to on wczoraj podczas konkursu drużynowego spisywał się najlepiej z biało-czerwonych. Czołowy polski skoczek lat 80. Janusz Malik nie ma wątpliwości, że Stocha stać w Lahti na wiele. Kamil lepiej skacze w indywidualnym konkursie jak drużynowym, bo to jest zawodnik indywidualny. On potrafi się bardziej zmotywować w konkursie indywidualnym jak w drużynie. Jeśli on normalnie skoczy pierwszy skok, nie będzie nic kombinował, tam coś myślał o tym dojeździe, czy zdąży na tym progu, czy ten, no to on każdy konkurs może wygrać. Podczas kwalifikacji pierwszą trzydziestkę zamknęli dwaj inni Polacy, Paweł Wąsek i Andrzej Stękała. Pierwsza seria konkursu właśnie powinna startować. Papież powiedział, że trzeba będzie odrzucić mentalność świata i wejść na drogę miłości i służby. Franciszek w Pałacu Apostolskim przewodniczył południowej modlitwie Anioł Pański. Z powodu pandemii odbyła się ona bez udziału wiernych. Papież powiedział, że nawrócenie oznacza zmianę mentalności, życia, postawy i wizji świata. Grzech przyniósł światu mentalność afirmacji samego siebie przeciw innym i przeciw Bogu. Podkreślił, że pociąga to za sobą przemoc, wojny, nieuczciwość, żądzę władzy i wykorzystywanie innych. Zaznaczył, że Jezus w swoim nauczaniu zachęca do realizacji siebie poprzez otwarcie na innych i służbę bliźnim. W związku z obchodzoną dziś niedzielą Słowa Bożego, Franciszek zaapelował do wiernych, by nie rozstawali się z Biblią i czytali ją codziennie. Z powodu ataku rwy kulszowej papież odwołał swój udział w najbliższych nabożeństwach i uroczystościach. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

a potem jest właśnie to coś niedopowiedzianego. Pokolenia zmieniają się i niektóre na tych zakrętach historii albo w, tak jak w dzisiejszym przypadku, no, nadmiarze wiedzy z internetu, w części zupełnie niepotrzebnej, zaczyna przeważać, zaczyna troszkę rozmydlać to wszystko. Państwo już pewnie domyślają się, o co chodzi, przynajmniej część z Państwa. Dolly Wilson, grając na pianinku, śpiewał właśnie tę piosenkę, As Time Goes By. Remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh, the fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, all that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have its mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. To bardzo stara historia. Perpetuum mobile, odczuć i uczuć wielu panów, wielu pań. Wilson w tej scence nie dośpiewał tej piosenki do końca. Wzrok Humphreya Bogarta, potem przekierowanie owego wzroku w kierunku Ingrid Bergman. No i legendarna scena już jest opisana, ale nie wszystkim znana. Powracam do Caro Emerald. Ten koncert w Amsterdamie był niezwykle energetyczny. Grand Mono Orchestra, wespół z publicznością, dodawała coś tej energii, którą ma w sobie Caro Emerald, takiego, że no, pamiętam przynajmniej to, co się tam działo. Caro Emerald, Bad Romance. Caught in the bad romance. To dopiero było wespół w zespół Caro Emerald i ta publiczność, która reagowała, śpiewała, podśpiewywała i w ogóle no, czysta zabawa. Czas na inną, również swingującą panią. Może to detal, może pozostawiam to zresztą państwa wyobraźni. Pantaloons, Juliette Paz. She called them all, swing dooby doo doo doo doo like Betty Boo. He said, tonight, Josephine, try something keen. Soon get off your pantaloons. least of them all, trying hard, B-do-B-D-B-H-S-H, baby. He said, tonight, Josephine, stay on the sea, real soon, get off your pantaloons. Kolejny z legendarnych muzyków, który zajrzał do świata swingu sprzed lat. The Way You Look Tonight, Brian Ferry. heart. Oh, lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look today. Czegoś brakowało? Dlaczego zebrali się w takiej, a nie innej kompozycji kolegów? Jeff Lynne to Electric Light Orchestra, charakterystyczne brzmienie. Bob Dylan, wiadomo, poza poezją, Nagrodą Nobla, charakterystyczny głos. I głos pewnego pokolenia w Stanach. Tom Petty, Roy Orbison to znowu właśnie klasyka piosenki i zebrał ich wszystkich George Harrison. Po co? Dlaczego? No, kombinowali różnie i ja dodaję, dlaczego ci muzycy chcieli się ze sobą spotkać i taką, a nie inną muzykę wespół w zespół popełnić. Jedna płyta, druga już nie tak powiedziałbym przyjęta z tak ogromnym odbiorem i sukcesem, ale na tej pierwszej, poza tym jednym wielkim przebojem, jest kilka piosenek naprawdę godnych wsłuchania się w nie. Do jednej z nich należy na pewno ta. Last Night, Traveling Wilburys. Bar. She heard my guitar. She was long and tall. She was the queen of them all. Last night, thinking about last night. Last night, thinking about last. Dark and discreet, she was light on her feet. We went up to her room, and she lowered the boom. Stop. lekko, leciutko, bez wysiłku, na luzie, bez kombinowania, prosto. To najtrudniejsze, wbrew pozorom. Pięciu panów taką muzyczną wyprawę kiedyś nam zafundowało i czasami do niej z przyjemnością powracam. Trudno państwa w taką pluchawą zimę zaprosić na rozświetloną słońcem Rivierę, ale coś z tego za chwilę będzie i mam nadzieję, że to w ramach tej nuty optymizmu i antydepresji w związku z tą pogodą, bo Caro Emerald za chwilę pojawi się. Po raz kolejny fragment koncertu z Amsterdamu. Trudno pomiędzy piosenkami, które wtedy popełniła przed publicznością, wybierać mniejsze czy też większe przeboje. Ale na pewno kilka piosenek w Europie zostało zauważonych, a koncertów było dość sporo. Trochę mi żal, że te, już o tym mówiłem, późniejsze płyty oczywiście nawiązują do charakteru tych sukcesów, ale no być może formuła się wyczerpała, może trzeba znaleźć coś nowego. Ale nie ulega wątpliwości, że Caro Emerald zapraszając i mówiąc o życiu na Rivierze, jest otwarta na wszelkie propozycje tej radości, frajdy, zabawy. Na pewno nadaje się to też do tańca, do czegoś, co nas rozgrzeje. Riviera Live, Caro Emerald. Ever in the air alive. No tak, niewątpliwie to jest Rivera Live. Oczywiście tylko The Voice, Frank Sinatra. Wielu próbowało, ale nie wszystkim wychodziło. Niektórym brakowało tego, co miał Frank Sinatra. Ale niektórzy po swojemu. I wyszło to według mnie całkiem nieźle. I've got you under my skin, Michael Bublé. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. You're so deep in my heart that you're really a part of me. And I've got you under my skin. I've tried so not to give in. You know, I said to myself, this affair ain't gonna go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you way under my skin. I would sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear, don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, step up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you, you're under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in these ears. Don't you know, you fool, no chance to win. Why not choose your mentality? Wake up, step up to reality. Just the thought of you makes me stop just before I begin. Because I've got you under my skin. And I love you under my skin. Swing w głosie Andrzeja Zauchy. Nie tak Szcześniak, to nieuchwytne coś. Mieliśmy dwóch kompozytorów, którzy niewątpliwie, gdyby świat w czasie, kiedy komponowali, był inny, jestem o tym przekonany, dołączyliby do najsłynniejszych, do Gershwina, do Kerna, do Goldportera. Myślę o Jerzym Wasowskim i Dudusiu Matuszkiewiczu. To, co Duduś Matuszkiewicz napisał, no, przypominając sobie chociażby motywy seriali, powraca natychmiast, bo to jest taka muzyka, która pulsuje. I tak jak w poprzedniej godzinie była nowa wersja Nikt Tylko Ty i Agnieszka Greiner, tak

Tak to się kończy. Aluzja czy ironia? No, ale zostawmy to. Catherine Russell już pojawiła się jakiś czas temu podczas naszych trzynutowych spotkań. Powróciła do Harlemu, powróciła do Cotton Clubu, do miejsc, w których rodził się swing, jazz, ale także te występy, orkiestr, aranżacja, pomysł. When Lights Are Low, Catherine Russell. Surrender when Emerald wraz z Grand Mono Orchestra prowadziła nas swingującymi ścieżkami. Nagrania pochodziły z koncertu w Amsterdamie i mam nadzieję, że pojawi się za jakiś czas nowy pomysł na Caro Emerald. Dodam jeszcze, że widzowie, publiczność uzupełniały ten występ. To był element składowy, wspaniały, muzycznej układanki. Było to słychać. Trzy swingujące, rozświetlające dzisiejszy zmrok nuty zbliżają się do końca. You Don't Love Me, Caro Emerald. Kłania się Roman Dziwoński. Naturally moving slow. I see him at the corner bar of my dreaming, surrounded by friends. It's got to end. I need to know. Am I just a night of lust, a lost temptation? Is someone like me his destiny? Zapraszamy